dobrze walę szoty, zapewniam sobie loty grube jak Estlerowa, biały wąż w nos się chowa. Power w kujże, ja pierdolę, ścinam sosny i topole. Pierdolę konsekwencje, walę koks trzecią kadencję. Walę w szyję, raszy żyje, wszystko kurwa dziś przypiję. W chlaniu status zawodowca, jestem tutaj czarna owca. Hajs płynie jak marynarz, jestem pojeb i zadymiarz. Pełen klub, białe party, łyżwy, sanki, no i narty. Gra w trzy karty, gdzie jest dama? Będziesz brana na rydwana. Chcę szampana i Hennessy, kasy w chuj polski Messi. No i co? Bawię się i ty też rozluźnij się. Rób co chcesz, rozjeb szmal, zafunduj sobie mega bar. Pierdolę wszystko i się bawię, pływam niczym ryba w stawie. Klub, alko, kurwy, dragi, białe węże z Kopenhagi. Bawisz się? To się baw, przypal sobie dobry staw. Wciągnij krechę, rób co chcesz, ruchaj panny i licz cash. 2015, kamień, cypis, yo, kurwy. Wódka i koka dzisiaj brana. Zrobimy tu pierdolony hałas. Mała, ty lepiej wypierdalaj. Next time, lepiej się postaraj. Zsij druta, rób kabla. Dobrze bierze kamień, to prawda. A ja teraz palę konkret po dziurach. Dookoła unosi się zapach skuna. Walenie spływa prosto do gardła. Ten gorzki smak będzie petarda. Degeneracja sięga zenitu. Lamusie, masz problem, idź w pistu. Robię swoje, czyli robię źle. Nieważne, miałem kiepski dzień. Chcę się uchlać, uczpać i rozjebać. A nad ranem niech przytuli mnie gleba. Pierdolę wszystko i się bawię, pływam niczym ryba w stawie. Klub, alko, kurwy, dragi, białe węże z Kopenhagi. Bawisz się? To się baw, przypal sobie dobry staw. Wciągnij krechę, rób co chcesz, ruchaj panny i licz cash. Pierdolę wszystko i się bawię, pływam niczym ryba w stawie. Klub, alko, kurwy, dragi, białe węże z Kopenhagi. Bawisz się? To się baw, przypal sobie dobry staw. Wciągnij krechę, rób co chcesz, ruchaj panny i licz cash.